hayotingdan qolarmisan afsuslarda. Balki senga farqi yo'q, sevgimiz qadri ham yo'q, sensiz ham yashayveraman-da. Malak, malak, malak, sen deb yurak qalak, qalak, qalak, qalak, borim senda yurak. Malak, malak, malak, sen deb yurak qalak, qalak, qalak, borim senda yurak. Uskids.net. Eng hit qo'shiqlar.